Du kender godt alle de søde, små røde nisser, ikke? Du har da hørt om dem i hvert fald, og set dem på billeder, ikke? Og julemanden kender du garanteret også. Jeg har med alle gaverne og det store skæg. Men kender du så også stornissen? Det er en nisse, der er lige så stor som julemanden. Ah, måske knap så tyk. Det er godt med dig, stornisse. Nej, men stornissen er ikke så tyk som julemanden. Han er meget længere end de små nisser. Det er derfor, han kaldes for stornissen. Han er også længere på den anden led. Han har i hvert fald ingen skæg, så du kan sagtens kende ham fra julemanden. Han har heller ikke nogle gaver med. Jo, det hænder. Det hænder, han har gaver med fra julemanden. Det er ikke altid, julemanden kan nå rundt med dem alle sammen. Nå, men stornissen har ikke altid været så stor. Dengang han var lille, var han tværtimod meget lille. Og meget tyk. Nej, nemlig ikke meget tyk. Lille på alle leder og kanter. Derfor blev han også kaldt for mindstenissen. Nå, var det derfor? Var det nemlig. Han var ikke større end... Elefant. Ah, han var nemlig ikke så stor som en elefant. Ikke engang som en meget lille elefant. Han var så lille som en mus. En lille bitte mus. Var han så ikke bange for katten? Nej, mindstenissen var ikke spor bange for noget som helst. Og selvom han var så lille, så kunne han synge så højt. Alle nissesange i hele verden. Jeg kan to til. Må jeg høre? Ikke lige nu. Jeg kan dem kun en gang imellem. Jamen, mindstenissen, han kunne alle sange i hele verden. Altid. Og han sang dem, både den om den runde nisse og det flade rensdyr, og, ja, og den om de syv små julegrise og snemanden, og den om lav fra grænens lille top, og den om julemandens hæse ravn, og den om i en kælder lys som ost, ja, og den om jeg så julemissen kysse far. Kort sagt, han kunne dem alle sammen. Kunne han have også den om juleaften, hvad du grød? Ja, og han kunne da altid spise pænt op. Kunne han også om... En lille nisse så let på tog? Ja, og han kunne stå på én tog og synge den. På hvis tog? Ej, det var lige meget, hvilken tog og hvis det var. Mindstenissen kunne stå på dem alle sammen og synge alle nissesange i hele verden udenad. Så højt, han var meget dygtig. Så dygtig? Dygtigere endnu, det sagde hans mor og mormor selv. Og da han havde sunget alle nissesange i hele verden 100 gange hver på hver sin tog, så lavede han selv en helt ny nissesang. Og den har jeg optaget. Den handler om mindstenissen, og det er altså mindstenissen selv, der synger den. Lyt bare. Nej, med begge ørerne. Ellers bliver du skævøret. Det er jeg i forvejen. Det er da klart, når du har hørt så længe på mig. Med ét øre. Ja, men nu skal du bare høre mindstenissen synge mindstenissens sang. Ja, det vil det mindste, jeg kan høre.